Istenem, te benned vagyon reménységem, segedelmemre légy jelen, tarts meg ellenségim ellen, hogy engemet el ne ragadjon, mint ég oroszlán meg ne rágjon, midőn nincsen segítségem, aki megmenten engem. Hogyha én ezt tettem, Úristen, avagy hamisság van kezemben, hogyha gonosz tettem ennek, ki örült békességemnek, hogyha valaki abban megér, hogy gonoszt fizettem a jóért, sőt, ha jót nem tettem azzal, ki nékem volt bosszúsággal. Ám bár kergessen ellenségem, és bátor megragadjon engem, életemet földhöz verjen, dicsőségem porrá tegyen, kelj fel azért nagy haragodban, ellenségim ellen támadván, add meg az előbbi tisztem, itt rendeltél, Uram, nékem. Nagy sereggel osztál a népek, hozzád gyűlnek és körülvesznek, azért, Úristen, támadj fel, magas helyre köztük állj fel, és ott tanítéljed a népet, ki jól rendelhetsz mindeneket, és engem hívségem szerint, ítélj igazságod szerint. Verd meg az istenteleneket, és védelmezd meg híveidet, mert mindeneknek titkait, látod, Uram, szívét, lelkit, te vagy pajzsom, igaz Isten, és nem hagysz el veszedelmemben. Ki a híveket megtartod, gonosz ellen takargatod. Igazán ítéli az Isten az ártatlan embert ügyében, de keményen fenyegeti, kinek hamisságát érti, hogyha pedig ő meg nem térint, sok bűnének véget nem vetén, előkészíti fegyverét, hidegbe veti nyilait. Végre, mint egy hadierőben, halálos fegyvert fog kezében, nyilait is rántja elő, kiket ellenségemre lő, kinek szándéka veszedelmes, szíve nagy gonoszsággal terhes, kiből idétlen fiat szül, mert szándéka megszégyenül. Szorgalmatosan árkot vájott, más ember alá vermetásod, kiben midőn törekedik, önnön maga belé esik, a gonosz, amit nékem kíván, ő tulajdon fejére ruhan, minden némű családsága, nyakára száll álnoksága. Azért Istennek adok hálát, hirdetem ő szent igazságát, és szent felséges nevének dicséreteket éneklek.